Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 23 listopada, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Przewodniczący PKW zgłosił marszałkowi Sejmu uwagi do zmian w kodeksie wyborczym, które proponuje PiS. Sąd Najwyższy utrzymał w mocy karę dyscyplinarną dla Janusza K., sędziego skazanego na 4 lata za przyjmowanie łapówek. Znamy laureatów konkursu Książka Historyczna Roku. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński spotkał się z marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim. Szef PKW przedstawił marszałkowi uwagi do zmian w kodeksie wyborczym zaproponowanych przez PiS. Spotkałem się z życzliwą oceną tych argumentów, co nie znaczy, że one będą zaakceptowane. To jest jeszcze za krótka droga. Pan marszałek powiedział, że będzie powołana komisja. Jutro będzie pracować od przyszłego tygodnia. W związku z tym widziałby też tutaj możliwość nawet na tej komisji, powiedzmy, poruszania tych kwestii przez posłów, a niezależnie od tego widziałby jeszcze rodzaj jakichś spotkań pomiędzy osobami, które są w otoczeniu pana marszałka, które zajmują się tymi kwestiami. Chodzi tutaj o prawników. Ewentualne spotkanie, jak powiedział przewodniczący PKW, miałby na celu wypracowanie pewnych propozycji. Nie sprecyzował jakich. Wojciech Hermeliński powiedział, że dla PKW jedną z najważniejszych kwestii jest sprawa powołania komisarzy wyborczych. Według niego komisja nie zdąży powołać 400 osób. Projekt autorstwa Prawa i Sprawiedliwości przewiduje też reformę Państwowej Komisji Wyborczej. 7 na 9 jej członków wybierałby Sejm. Teraz po 3 sędziów do komisji delegują Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny. Sąd dyscyplinarny Sądu Najwyższego utrzymał w mocy wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, który w lipcu tego roku w postępowaniu dyscyplinarnym nałożył na Janusza K., sędziego Sądu Rejonowego w Kościerzynie, karę złożenia sędziego z urzędu. Wcześniej Janusz K. został skazany na 4 lata więzienia za przyjmowanie łapówek. Odwołanie od orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego w Gdańsku złożył Janusz K. Uzasadniając dzisiejszy wyrok Sądu Najwyższego, sędzia sprawozdawca Waldemar Płóciennik zwrócił uwagę na naganność zachowania Janusza K. Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że przyjmowanie przez sędziego łapówek, żądanie łapówek, w związku z pełnieniem przez niego funkcji, uzależnieniem czynności procesowych, rozstrzygnięć od uzyskania korzyści majątkowych, godzi w istotę urzędu sędziowskiego. Trudno znaleźć gorsze przewinienie dyscyplinarne, którego mógłby się dopuścić sędzia. Według sądu sędzia Janusz K. dopuścił się 3 uchybień dyscyplinarnych, polegających na przyjmowaniu korzyści majątkowych w postaci m.in. pieniędzy i artykułów spożywczych, za co w lipcu bieżącego roku nałożono na niego karę złożenia sędziego z urzędu. Dzisiejszy wyrok jest ostateczny. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Ministerstwo Sportu i Turystyki cofnęło 500 000 złotych dotacji, jaką Polski Związek Kolarski miał otrzymać do końca bieżącego roku. Powodem jest zamieszanie wokół federacji. Z finansowania związku wycofał się sponsor główny od 2011 roku, firma CCC. Związek jest zadłużony, a prezes Dariusz Banaszek skonfliktowany z częścią zarządu. 22 grudnia w Pruszkowie ma się odbyć nadzwyczajny zjazd delegatów, który będzie głosować m.in. nad wotum zaufania dla Banaszka i członków zarządu. Jedną z kwestii, które mają być omawiane na zjeździe, są długi i sposób ich spłaty. Związek jest winny prawie 10 milionów złotych głównemu wykonawcy toru kolarskiego w Pruszkowie, Mostostalowi Puławy. Znamy zwycięzców jubileuszowego 10. konkursu Książka Historyczna Roku o nagrodę imienia Oskara Haleckiego. W gronie laureatów znaleźli się Ryszard Tomczyk, Barbara Patlewicz, Grzegorz Motyka, Michał Pszczółkowski, Sławomir Dębski oraz Joanna Dufrat i Piotr Cichoracki. Więcej na ten temat Mariusz Piśniewski. W kategorii najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku jury nagrodziło książkę Ryszarda Tomczyka i Barbary Patlewicz Cmentarz Janowski we Lwowie. Polskie dziedzictwo narodowe. Udało nam się zapisać na kartach tej książki nazwiska osób, których groby już nie istnieją. Mówiła autorka. Ta książka będzie jedynym dowodem na to, że byli pochowani na tym cmentarzu. Czytelnicy w tej kategorii nagrodzili Michała Pszczółkowskiego za kresy nowoczesna architektura na ziemiach wschodnich II RP. Michał Pszczółkowski podkreślił, że jego celem jest ocalenie pamięci Kresów Wschodnich. Rozmawiałem ze studentką i pytam, a czy pani dziadkowie nie pochodzą z Kresów Wschodnich? A ona na to, wie pan, chyba nie, bo nie pamiętam, żeby ktoś w domu kiedyś wspominał o takiej miejscowości. W pamięci młodego pokolenia nawet pojęcie Kresów Wschodnich zostało zapomniane. W kategorii najlepsza książka popularno-naukowa zarówno jury, jak i internauci uhonorowali książkę Grzegorza Motyki Wołyń 43. Mariusz Pieśniewski i Polskie Radio. Honorowy patronat nad uroczystością sprawował prezydent Andrzej Duda. To był serwis Trójki. nocy zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane na północy oraz na wschodzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy oraz na krańcach południowo-wschodnich momentami słabe opady deszczu lub mrzawki. Na południowym wschodzie porywy wiatru do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tam, gdzie polska poezja może spotkać latynoamerykańskie dźwięki, czyli w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, pojawił się Mietek Szcześniak z materiałem ze swojej najnowszej płyty Nierówni. Artysta zawarł na niej kompozycje nawiązujące do muzyki brazylijskiej napisane do wierszy księdza Jana Twardowskiego. Oczywiście nie pojawił się sam, a z fenomenalnym zespołem. Zapraszam na retransmisję tego koncertu w niedzielę, tuż po 19. Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Tylko teraz Permen dostępny w niższej cenie. 20 plus 10 tabletek gratis. Sprawdź promocję w dobrych aptekach. Walmark. Para, Buch, Kino, Wróch, Łódź Filmowa nakręca, premiery, mistrzowie, gwiazdy. 22. Forum Kina Europejskiego Orlen Synergia w kinie Helios Sukcesja. Charlie od 23 listopada, miasto Łódź zaprasza. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Stop, zamiast wstrzymywać oddech, powstrzymaj zanieczyszczenie powietrza. To proste, oszczędzaj energię, nie pal śmieci, wysiądź z auta i wskocz na rower. Zrób to i zachęcaj innych. Odetchnij. Czyste Mazowieckie. Kampania Wojewody Mazowieckiego finansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa, bracia i siostry, jesień. Ale jesień z bluesem. Czyli taka jesień, w której nie ma ani pluchy, ani ponurego nastroju, ani tego wszystkiego, co niesie z sobą ta jesień, która jest. Bo tu, w Białostockim Ośrodku Kultury, jest jesień z bluesem. Już 33. najstarszy polski festiwal bluesowy. A w Białostockim Ośrodku Kultury czeka na swoich ukochanych artystów licznie zgromadzona młodzież bluesowa. Ilu nas jest, nikt nie zliczy, ale przecież nie w ilości, tylko w jakości. Publiczność, rewelka. Ale panie i panowie, bracia i siostry, zgromadziliśmy się, żeby przyszła do nas muzyka. A muzyka do nas przyszła uśmiechnięta, pogodna i pełna dobrych, bluesowych wibracji i pulsu. Bracia i siostry, panie i panowie, drodzy słuchacze i słuchaczki, oto dla was przez następne 50 minut Joanna Knitter and her Blues and Folk Connection. Joanna Knitter. Dziękujemy bardzo, dobry wieczór. Witamy i słuchaczy Radiowej Trójki, oczywiście najlepszą publiczność białostocką. Bardzo mi się podoba to, że państwo tak krzyczą. Mam nadzieję, że po każdym naszym utworze tak będzie, że się za szybko nie zniechęcicie. Ale obiecałam panu redaktorowi, że nie będę za dużo gadać, więc zaczynamy. Stag Lee. Could be on a rainy morning, could be on a rainy night. Staggerly and Billy the Lions had a great big fight, talking about that bad man, cruel old Staggerly. Staggerly said, Billy, man, you know I can't go with that. You don't want all my money and my great big Stetson hat. I'm talking about the bad man, cruel old Staggerly. Staggerly said, Billy, please don't take my life. I got two lovely children and a very lovely wife. I'm talking about that bad. Do I care about your two little babies and your darling wife? You don't wear my Stetson hat. I'm bound to take your life, talking about that bad man, cruel old Staggerly. Dziękujemy bardzo. Zanim zagramy następny utwór, chciałabym tylko przedstawić moich kolegów. Piotr Góra na perkusji. Adam Żuchowski, kontrabas. Artur Jurek, Hammond i piano. I Krzysztof Paul, gitara. Teraz zagramy numer z naszej nowej płyty. Hard, hard times. O zdradzie, betray. So you said it's over, and now it's time for tears. Silence would I need now, baby, that will before you go. more complicated than Dziękujemy bardzo. Ponownie odniosę się do słów redaktora Chojnackiego, ponieważ on powiedział, że nie będzie tu ponurego nastroju. Otóż ponurego nastroju może nie, ale teksty są ponure, ponieważ takie tylko nas interesują, a przynajmniej w 90% interesują nas cierpienie, zdrady, morderstwo, nadmiar pracy, niewolnictwo. Jesteśmy naprawdę bardzo wesołymi ludźmi, optymistycznie patrzącymi w przyszłość. Naprawdę, zawsze to słychać. I kolejny nasz utwór z nowej płyty, tym razem o pechu, Czarny Kot, Black Cat. Oh Lord, what a day. Dziękujemy, to była piosenka o czarnym kotku. A teraz Hard, Hard Times. Artur Jurek na Hammondzie, Krzysztof Paul gitara. Dziękujemy. Kolejna piosenka to opowieść o utylizacji niechcianych małżonków. Tak, znajduje się tu porada, co zrobić, kiedy znudzimy się naszym mężem, bądź panowie znudzą się swoimi żonami. Nie polecam, ale można wykonać. Panik. It was an ordinary day, like others in a year. Two friends had just decided they wanna kill the pretty wives who were so boring. Still grumbling about everything. They decided to take them to the mountains with a bad plan in their head. They decided to take them to the mountains where Dziękujemy bardzo. Także już Państwo wiedzą w razie czego. Zabrać w góry, zepchnąć. Ale to nie od nas się Państwo dowiedzieli. Slave, kolejny bardzo wesoły utwór o niewolnictwie. Somewhere Dziękujemy bardzo. Tak. Następny utwór, nie będę bardzo krótko już mówić. Niezależnie kim jesteś, wszyscy jesteśmy wobec czegoś równi, wobec czasu i kamienia, czyli wobec śmierci. I o tym jest ta piosenka. Prędzej czy później Bóg przetnie twoje życie. Więc należy korzystać oczywiście i cieszyć się piękną muzyką. You die sooner or later, God will catch you down. So go tell that long-tongued liars, go and tell that midnight traitors, tell the rambler and the gambler that backbiter, tell them that God's gonna cut him down, tell them that God's gonna cut him down. Dziękujemy bardzo. Słuchacze radiowi niestety nie widzą, jak bardzo cieszy się Artur, nasz pianista, że może grać na Hammondzie i ile ma z tego radości, ale teraz zagramy akurat utwór, przy którym potrzebne będzie piano. Otóż będzie to nietypowy numer, ponieważ nie będzie o smutnych rzeczach, tylko odwrotnie, będzie o kimś, kto sprawia, że chce mi się żyć. I współautorką tej piosenki była Aretha Franklin. Good God.